co jest prawdą. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Do widzenia Państwu. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. To Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Wtorek, 25 czerwca. Minęła 18. Czas na serwis Trójki. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Minister rolnictwa o pomocy z powodu suszy. Jeżeli te straty będą większe, będą powoływane komisje i szacunki, które przełożą się w ostateczności na pomoc finansową. Szczątki wydobyte z dna Bałtyku to prawdopodobnie poszukiwane od 7 lat nurek z Poznania. Powiemy też o pomocy dla ofiar współczesnego niewolnictwa. Na całym świecie sprzedaje się rocznie 40 milionów osób. 36 stopni będzie jutro na zachodzie Polski. Kłopoty z powodu suszy mogą mieć rolnicy. Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski mówi, że jeśli straty w uprawach przekroczą 20%, będą powoływane komisje szacujące szkody, a rolnicy dostaną pomoc finansową. Dodaje, że wojewodowie mają na bieżąco raportować o sytuacji w każdym województwie. I w zależności od tych raportów będziemy podejmowali decyzje również tam, gdzie to będzie niezbędne, tam, gdzie to będzie potrzebne, gdzie powoduje rzeczywiste straty w uprawach rolnych. Tam wojewodowie będą powoływali komisje, które zgodnie z wypracowanym już od wielu lat mechanizmem określą wielkość strat w plantacjach w uprawach rolnych. Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach poinformował w komunikacie, że susza rolnicza już dotyka 10 województw. Marynarka wojenna wydobyła z leżącego na dnie Bałtyku niemieckiego okrętu szczątki ludzkie. Prawdopodobnie są to zwłoki nurka z Poznania. Ciało jest transportowane do Łeby, gdzie śledczy przeprowadzą jego wstępne oględziny. Prokurator rejonowy w Lęborku, Patryk Wegner. Przede wszystkim powołamy zespół biegłych z Zakładu Medycyny Sądowej, również biegłego, który zajmuje się badaniem wypadków nurkowych, który odpowie nam na pytanie przede wszystkim, co było przyczyną zgonu. Śledczy ustalą, czy szczątki należą do zaginionego mieszkańca Poznania, który 7 lat temu wziął udział w wyprawie w poszukiwaniu niemieckiego zbiornikowca Tery, zatopionego przez Sowietów w 1944 roku. Jego wrak spoczywa na dnie zaledwie 7 kilometrów od Gustloffa. Głębokie podziały w Unii Europejskiej w sprawie unijnego budżetu i funduszy na spójność nie pozwalają na osiągnięcie porozumienia. Minister rozwoju Jerzy Kwieciński przewiduje, że unijne kraje uzgodnią budżet na lata 2021-2027 dopiero w drugiej połowie przyszłego roku podczas przewodnictwa Niemiec w Unii, ale nie w tym roku, jak początkowo planowano. To był główny temat unijnej narady ministerialnej w Luksemburgu. Na miejscu jest Beata Płomecka. Spotkanie w Luksemburgu potwierdziło różnice zdań. Nie szybko unijne kraje uzgodnią poziom wydatków, mówił minister rozwoju Jerzy Kwieciński. O ile generalnie jestem wielkim optymistą, to w tym przypadku jestem jednak pesymistą. Myślę, że będzie tak jak zawsze, czyli niestety, że do porozumienia będzie dochodziło w ostatnich miesiącach. Silny kraj, jakim są Niemcy, będą miały za zadanie doprowadzić do takiego kompromisu. Polska jest w grupie krajów, która sprzeciwia się wysokim cięciom w polityce spójności i przesuwaniu pieniędzy na nowe cele jak polityka obronna czy migracyjna. Nie chcielibyśmy, żeby polityka spójności była traktowana jako takie narzędzie do łatania dziur. Nowe cele w Unii i zmiana reguł wydatkowania sprawiły, że więcej pieniędzy w budżecie po 2020 roku przewidziano dla południa Europy kosztem państw z Europy Środkowo-Wschodniej. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Amerykański sekretarz stanu z niezapowiedzianą wizytą w stolicy Afganistanu. Mike Pompeo rozmawiał w Kabulu z afgańskim prezydentem Ashrafem Ghanim o negocjacjach pokojowych z talibami i bezpieczeństwie w tym kraju przed wrześniowymi wyborami. Kolejna runda rozmów pokojowych z talibami ma rozpocząć się 29 czerwca w stolicy Kataru. Sekretarz stanu USA zatrzymał się w Afganistanie w drodze do New Delhi, gdzie spotka się m.in. z premierem Indii. Zbiórce pieniędzy na pomoc ofiarom handlu ludźmi w Afryce poświęcona była zorganizowana w Lublinie akcja Wolni, Niewolni. Handel żywym towarem to ogromny problem współczesnego świata, mówi Radosław Malinowski z organizacji Kenia. Na całym świecie sprzedaje się rocznie 40 milionów osób. To nie są nasze statystyki, to są statystyki ONZ-u, a jednak często od pierwszą reakcją na dyskusję o handlu ludźmi było, czy to się nadal jeszcze odbywa. Myśleliśmy, że przed wojną się już to skończyło. No niestety, handel ludźmi nadal jest problemem i nadal sprzedaje się wiele osób na całym świecie, a szczególnie w Afryce. W ciągu pół roku zebrano prawie 180 tysięcy złotych, głównie z SMS-ów. Były też zbiórki w szkołach i aukcja przedmiotów, mówi organizatorka licytacji Magdalena Przygoda. Na Dzień Mamy organizowana była aukcja internetowa, licytacja od kobiet dla kobiet. I w ramach tej aukcji kobiety życia politycznego, życia społecznego w Polsce ofiarowały przedmioty na tę aukcję. I tutaj wśród kobiet była m.in. pani prezydentowa Agata Kornhauser-Duda. W akcję włączyły się też Beata Kozidrak, Hanna Banaszak i Katarzyna Bonda. Skrót informacji w Trójce za niecałe pół godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 18 i prognoza pogody. Dziś najniższa temperatura była na terenach podgórskich oraz na wybrzeżu 22 stopnie. Największy upał na Dolnym Śląsku. Trójkowa temperatura do 33. Pogodniej tak będzie wieczorem i nocą od 13 stopni na Suwalszczyźnie do 21 na krańcach zachodnich. Jutro jeszcze większy upał. Przelotne burze możliwe jutro po południu na wybrzeżu i na Pomorzu Zachodnim. Wiatr w czasie burz porywisty. Lokalnie nad morzem około 26 stopni, 28 na Suwalszczyźnie oraz na Podhalu. W centrum kraju zresztą w większości regionów około 32 stopni, najwyższa temperatura do 35, lokalnie na Dolnym Śląsku do 36 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To tu przyjeżdżają nurkowie z całego świata, żeby poszukać skarbów ukrytych na dnie oceanu. To tu kręcono film Słoneczny Patrol, a miasto nazywane jest rejsową stolicą świata – Miami. Trójka. Jesteśmy połączeni. Odwiedzimy indiańską wioskę, spróbujemy owoców tropikalnych, staniemy ząb w ząb z aligatorem i przepłyniemy przez bagna Parku Narodowego Everglades. Wszystko to w porannym i popołudniowym wydaniu zapraszamy do Trójki oraz w audycji Do Południa. Do usłyszenia w środę, Agnieszka Szwajgier. Na relację zaprasza sponsor akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Miami. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zadbaj o bezpieczeństwo w wakacje. Przy zakupie dowolnego komputera lub smartfona 12-miesięczny pakiet antywirusowy McAfee z funkcją kontroli rodzicielskiej na nieograniczoną liczbę urządzeń za jedyne 69,90. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Hej, Mercedes. Tak, proszę. Co słychać w biznesie? Same dobre newsy. Nowy Mercedes GLC dostępny jest w wyjątkowej wersji Business Edition. Czyli warto inwestować. Tak, bo to inwestycja w bezpieczeństwo i wygodę. Ekonomiczny silnik diesla, automatyczna skrzynia biegów, nawigacja i światła LED zapewnią komfort jazdy. To dobry dzień na biznes. Nowy Mercedes GLC w wersji Business Edition od 1750 zł netto miesięcznie w Lease and Drive 1%. Teraz w salonach Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Upały, upały, uff, jak gorąco. Dwie dwójki, siedem trójek. I tak się mówi cały czas o pracownikach biurowych, że tam gorąco im, że to, że tamto. Natomiast nikt nie mówi o pracownikach budowlanych, tak jak my, że musimy pracować po 10-12 godzin w słońcu pełnym. Nawet pracodawcy nam, ci prywatni, nie kupują wody. O tym mówiliśmy na początku popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki po 16. Jeśli pracodawca nie spełnia swoich obowiązków wobec pracowników, to znaczy na przykład nie zapewnia im napojów ani odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach, wówczas w skrajnych przypadkach można odmówić wykonywania pracy. No ale łatwo się mówi, nawet choćby z klimatyzowanego studia radiowego. 8 minut po godzinie 18. Teraz sięgamy po płytę tygodnia. Państwo sięgają po telefony 71335. Numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych. Przypomnę, w tym tygodniu fantastyczna, taka przekorna opowieść o dzikim zachodzie w twórczości Bruce'a Springsteena w albumie Western Stars. Myślę, że każdy znajdzie fantastyczne dźwięki, szczególnie podczas długich letnich wieczorów. Sygnały od Państwa SMS-owe w sprawie płyty, gdyby ktoś miał ochotę. Hasło dziś BOSS, numer 71335. No i prócz hasła dziś także, jak zwykle, prosimy o Państwa imię, nazwisko i adres do wysłania tejże właśnie płyty. Nowe wydawnictwo Bruce Springsteen, Western Stars. Came in town with a pocket full of songs. I made her rounds, but I didn't last long. Now I'm out on this highway with a bone cold chill. Somewhere north of Nashville, I lie awake in the middle of the night, making a list of things that I didn't do right. With you at the top of a long page field, is somewhere north of Nashville. For the deal I made, the price was strong. I traded you for this song. We woke each morning with hearts filled, a bluebird of love on the windowsill. Now the heart's unsteady and the night is still. All I got's this melody and time to kill. Here's somewhere north of Nashville. Here's somewhere north of It's somewhere north of Nashville. Słuchać w całości i upajać się tymi dźwiękami. A Bruce Springsteen i nowa płyta Western Star zabrzmi w Białobrzegach i w Zamościu. U pana Józefa w Białobrzegach i u pana Marka w Zamościu. Serdecznie gratulujemy. Kolejne płyty tego tygodnia w Trójce, jutro także po 18. Zapraszamy do Trójki. Audycja realizowana w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, finansowana ze środków Ministra Zdrowia. Zadanie: promocja zdrowia i profilaktyka nowotworów. Ruch to zdrowie, o tym nie trzeba nikogo przekonywać, ale że regularny wysiłek fizyczny może uchronić przed chorobą nowotworową, o tym już nie każdy wie. Współczesne badania potwierdziły ostatecznie, że komórki rakowe nie lubią, kiedy się ruszamy. Ma pan nadwagę? Mam. Przedtem 72 kg ważyłem, 1,80 m wzrostu. A teraz to cały czas waga jest jednakowa między 95 a 7. I kiedy tak podskoczyła? Po 40. A ruch jakiś jest? Teraz zacząłem trochę jeździć, chociaż na rowerze. Do autobusem jeździć, nie samochodem. Stała rekreacja fizyczna, codzienny spacer szybkim krokiem. Prezes Polskiej Unii Onkologii, doktor nauk medycznych Janusz Myder. Byleby nie na ulicy, gdzie wdychamy spaliny, to w szczególności zaleca się spacer z kijkami, czyli Nordic Walking, ze względu na to, że uruchamia się ponad 90% mięśni, a jednocześnie jest to ćwiczenie w odciążeniu kręgosłupa, ale oczywiście można pływać, jeździć na rowerze, cokolwiek. Ale regularnie. Ale chodzi o regularność. I to już stawia nas o stopień wyżej w dążeniu do zdrowia. Myślę, że sport nie musi być wyczynowy, żeby można go było wykonywać na każdym etapie i życia, i leczenia. Pacjentka onkologiczna, która pokonała chorobę i leczeniem, i uprawianiem sportu. Wystarczy zacząć robić mały kroczek, potem człowiek nabiera ochoty na więcej, na więcej. Wciąga? Och, niesamowicie wciąga. Bardzo dużo chodziłam i tak zbudowałam swoją kondycję, że się okazało, że przebiegnięcie 2 kilometry to wcale nie jest trudne. Poszły za tym następne kilometry i potem już chciałam więcej i zaczęłam startować w biegach ulicznych. Osoby mniej aktywne mają gorsze wyniki leczenia z powodu nowotworu. Doktor nauk medycznych Barbara Radecka, Opolskie Centrum Onkologii. Częściej dochodzi u nich do niepowodzeń. O tym ruchu mówi się raczej w kontekście chorób układu krążenia, zawały serca, a jeżeli chodzi o nowotwory. Antropolodzy twierdzą, że długowieczni chodzą piechotą. I nie chodzi nam o to, żeby raz na 2 czy 3 tygodnie wpaść na siłownię i wyzionąć tam ducha. Chodzi nam o to, żeby ten ruch był obecny w naszym życiu stale. Badania naukowe wyjaśniają nam ten fenomen ruchu dla naszego zdrowia. Otóż regularny wysiłek fizyczny co drugi dzień to jest pewien wydatek energetyczny organizmu, który reguluje metabolizm komórek. Dzięki temu również komórki nowotworowe nie mają komfortu energetycznego do namnażania. Do musi tego, żeby się nowotworzyć. Tak. Ona też chce się podzielić i przekazać swój materiał genetyczny. Że on jest wadliwy, to jest właśnie istotą choroby. Ale to ta zdrowa komórka też nie ma tego komfortu energetycznego, na zdrowy rozum. Ale zdrowa komórka nie dzieli się tak intensywnie jak komórka nowotworowa, ponieważ w organizmie najintensywniej dzielą się tkanką jest tkanka nowotworowa. Czyli ruch, ale taki w zależności od wieku. Mówimy o takim wysiłku, który powinien dać nam poczucie umiarkowanego zmęczenia, przyspieszenie akcji serca. Oczywiście zupełnie inny będzie należny dla osoby w wieku lat 75 życiu, a zupełnie inny dla sprawnego 40-latka. Obie te osoby potrzebują tego ruchu. Bezwzględnie, bezwzględnie, dostosowanego do ich ogólnej kondycji biologicznej. O wpływie ruchu na profilaktykę antynowotworową przypominała Ewa Dudzińska. Jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Krzysztof Zalewski i Kurier. Krzysztof Zalewski także podczas tegorocznych koncertów Lata z Radiem na antenie Trójki, choć nie tylko, oczywiście wielokrotnie będziemy mówić i zachęcać Państwa do udziału w tegorocznej trasie. Najbliższy weekend w Zakopane, później Puck, Stalowa Wola i Kraków. Serdecznie zapraszamy. 18,5 minuty po godzinie 18. Grzegorz Halama, Mariusz Cieślik. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Co tam u pana? A wszystko dobrze. No, gorąco? Gorąco? O, gorąco jest, ale ja mam klimatyzator, więc chowam się w dziupelce klimatyzowanej. Niektórzy się, wie pan, ja nie wiem, czy pan słyszał o tym, ale są tacy, co żeby się schłodzić, chowają się w lodówkach w jednej reklamie, a taki jeden zwierzak to się nawet w pralce schował. Trzy po trzy. No to jak obiecaliśmy tego zwierzaka, co się w pralce schował, to od razu od tego zaczniemy. Historia jest amerykańska i jest z gruntu niewiarygodna. mogłaby być tragiczna, ale jest tragikomiczna, bo dobrze się kończy. Pamięta pan taki dowcip o Bacy, co prał kota? W sumie chyba nie. Idzie sobie turysta i widzi, że Baca pierze kota. Turysta mówi, Baco, nie pieszcie kota, bo mu krzywdę zrobicie, może nie przeżyć tego. A Baca mówi, kota się pierze, nic mu nie będzie. Jak turysta wraca w drugą stronę, patrzy, kot niestety nie przeżył tego prania. I turysta mówi, widzicie, Baco, mówiłem, że się kota nie pierze. Pierze się, pierze, ino się nie wyżyma. No więc ta historia jest dość, powiedziałbym, to jest taki dowcip z brodą z moich czasów, tak powiedziałbym, jest. Z podstawówki. Ta no. historia wygląda następująco. Pani Stefani Karol Kirchhoff, tak się ta pani nazywa, opisała ją na swoim Facebooku jako najbardziej traumatyczne przeżycie, jakie jej się wydarzyło. Przygotowała pranie. Nie zamknęła pralki. W tym czasie kot wszedł do pralki, ona odpaliła pranie i kot prał się przez równą godzinę. W porywach do trzech kotów miałem i przyznam, że tak, kot potrafi cichutko się prześliznąć, typu zamykanie wszystkich pomieszczeń, żeby kot się tam gdzieś nie dostał. A panu też szedł do pralki jakiś kot? No do pralki na szczęście nie. No nie wyżyma się, no chyba to jest najważniejsze. No i gdzie panu wszedł taki kot? Takie najbardziej niesamowite miejsce. Do lodówki kot, się zapakował, kot. Do zamrażarki. No najśmieszniejszy z takim malutkim, maciupkim kotkiem to jednak było przyłapanie go z dużym, surowym kurczakiem w pysku, którego próbował ze stołu którego wytargać. Ze stołu, całego kurczaka. Tak, tak, i tak go ciągnął, ale nie mógł, tak bardzo powoli się przemieszczał. No to piękna puenta tej historii jest taka, że kot niezauważony zupełnie przez właścicielkę wyprał się przez całą godzinę. Przeżył to, troszkę się niestety biedak połamał, ale został wyleczony. Wirowanie, jest... no czyli tak. wyżymanie. No to... I uwaga, stracił wzrok, ale na szczęście okresowo. Więc ta historia ma oczywiście swoją puentę. Jest to historia, jest to puenta sympatyczna, jest to happy end, jak to w Ameryce, ale naprawdę uprzedzam państwa, kotów nie prać raczej, a już na pewno nie wyżymać. W sumie dobrze, że suszenia tego kota nie było. No ale wiesz, przynajmniej ten kot może sobie teraz siedzieć na werandzie, pykać fajeczkę i mówić, wiesz, ja naprawdę nie jedno przeżyłem. No spokojnie mogłoby to się znaleźć jako scena w filmie, na przykład w animowanym o kocie Garfieldzie. A tu mamy taką kolejną historię, polską tym razem, z której można by jakąś taką, no nie wiem, taką scenkę komediową zrobić. Nie wiem, czy pan sobie przypomina, taka historia była kilkanaście lat temu w Warszawie, że wszyscy dowcipkowali z dyrektora Opery Narodowej Teatru Wielkiego Waldemara Dąbrowskiego, że ukończył taką rzeźbę, która była dawno temu, w dawnych czasach zaczynana i nigdy nie stanęła nad frontonem teatru. Uwaga, kwadrygę. Kwadrygę, taki rydwan, czyli rydwan zaprzężony w cztery konie. No, cztery kwadryga. I w 2002 roku dyrektor Dąbrowski doprowadził do tego, że się pojawiła i wszyscy żartowali, że tam chyba ten woźnica to ma jego twarz. Ja uważam, że ja nie mam nic przeciwko rydwanom. Lubiłem film Rydwany Ognia. Jakoś z sentymentem... Tudzież muzykę. Tak, sentymentem wspominam Ben Hura. Nie wiem, czy pan pamięta Ben Hura. Tak, ten wzrok... Tak, niedawno była nowa wersja. I teraz uwaga. Nowa odsłona Ben Hura rozegra się w Gdańsku. Pani prezydent Durkiewicz, czy też jacyś jej urzędnicy, postanowili po prostu kupić rydwan. Co będą rzeźbić? Kupili. Wow. Kupili rydwan za, uwaga, równo 147,6, czyli 600 zł. Ale czyli prawie 150 tysięcy. Polacy produkują takie drogie rydwany? Ja tego nie określił. Mianowicie... Jeden to jest jeden konkretny rydwan, zrobiony przez panią Joannę Rajkowską, zapewne panu znaną z jej bardzo popularnego dzieła, czyli Palmy na warszawskim rondzie de Gaulle'a. Trochę drogo taki rydwanik, 150 tysięcy. No tak. Ale ja rozumiem, no ktoś może mieć takie pragnienie przejechania się rydwanem. Ale co, pani miłośnik kultury starożytnej będzie wsiadać na rydwan, jechać, pozdrawiać? No na przykład. Wyobraża pan sobie to? Wszyscy normalnie chodzą, a pani Dulkiewicz jedzie rydwanem. Cabrio. Cabrio. I dodam, że to jest dzieło sztuki, jakby ktoś nie wiedział. Pomalowane jest na złoto, wykonane z litego drewna i uwaga, co ciekawe, ma napisy po arabsku. A wzięło się to stąd, że pani Rajkowskiej w roku 2010 przyśnił się ten rydwan i ona go postanowiła wykonać. I proszę bardzo, ze swoim partnerem życiowym wykonała za jedyne 150 tysięcy. Przyśnił się razem z napisami arabskimi? No zdaje się, tak. I ona wie, co to znaczy tam. I tak, ale my nie wiemy. No. Jeszcze do tego trzeba będzie jakiegoś tłumacza powołać przysięgłego. No mam nadzieję, że nie za 150 tysięcy. Uwaga, nie dotykać po arabsku. Tak, z kieszeni Gdańszczan. Jeszcze tak sobie pomyślałem, że jakby tak gdzieś ten rydwan na przykład postawić, to w sumie każdy gdańszczanin by se mógł siąść, każdy turysta. No taki rydwan już bym biletował. Tak? No. I w kucyka go zaprząc? 4 kucyki. I haha. Tak. A teraz historia z Poznania, choć brzmi jakby, to powiedzieć, Gang Olsena ten skok wykonał. Nie wiem, czy pan pamięta ten kultowy cykl filmowy, duński. Ależ proszę pana. Otóż policjanci z Komendy Miejskiej w Poznaniu dostali zawiadomienie, że jest jakieś włamanie. Udali się na osiedle. To osiedle leżało pod lasem. I tam gdzieś pod tym lasem były rozrzucone przedmioty, jakiś laptop, nie laptop, jakieś ubrania, nie ubrania. No ktoś po prostu, złodziej, próbował coś ukraść, pewnie dlatego, że jakiś nieostrożny mieszkaniec zostawił otwarte drzwi balkonowe, no bo przecież jest ciepło. I teraz uwaga. Pies tropiący chwycił ślad. Zdaje się, że miał lepszy węch niż ten kot po tej kąpieli w pralce. Chyba. Tak. I podprowadził do tego konkretnego mieszkania, o które chodziło, to, które było okradzione. I co tam zastał ten pies i ten policjant? Jak pan myśli? No, nie wiem. Musiał się policjant zdziwić przede wszystkim, że pies zaraz po wytropieniu przestępcy wrócił na miejsce zbrodni. Tak, i ciekawe, bo to jest, widzi pan, to pies jest inteligentniejszy od człowieka, jak się okazuje, tak? Otóż... Nie wyrzymać. Otóż nie wyrzymać. Otóż ten, że złodziej, który okradł to mieszkanie, wrócił do tego mieszkania i gdzie, pana zdaniem, mógł się schować? No nie wiem, jest taka teoria, że właśnie... Morderca, przestępca... Wraca na miejsce zbrodni. Otóż ten, że członek gangu Olsena poznańskiego schował się w tapczanie. O. Schował się w tapczanie i tylko że jakoś się nie mieścił w tym tapczanie i się zaczął w nim ruszać. Więc tapczan ruszał się razem z nim. No, ja myślę, że to jest scena, która mogłaby się znaleźć w jakiejś komedii kryminalnej. I tylko mnie dziwi, bo ja pochodzę z tamtych stron i zawsze uważałem mieszkańców poznańskiego za ludzi rozsądnych, solidnych. No i takich, którzy się nie wiercą w tapczanie. Właśnie. 3 po 3. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Jeszcze w sprawie upałów. 2 dwójki i 7 trójek. Ja a propos tych piekielnych upałów i telefonu słuchacza, który mówił o zimnym wzroku małżonki, ja bym powiedział, że od tego lepszy jest zimny loszek babciny, którym jest zimny podpiwek, kiszone ogórki, wędzony boczek i wędzona kiełbasa. I można 2 tygodnie przeżyć takie upały. Zapraszamy Do reklamy. Uwaga przedsiębiorcy! W kalendarzach pojawia się nowy miesiąc. Miesiąc samochodów dostawczych Volkswagen. Ponad 5000 pojazdów dostępnych od ręki. Crafter, Caddy i Transporter w wybranych wersjach z atrakcyjnymi rabatami cenowymi. Trwa miesiąc samochodów dostawczych Volkswagen. Zapraszamy do salonów. Zapraszamy na Festiwal Polskiego Radia Lato z Radiem. Start 28 i 29 czerwca. Zakopane. Tylko dobra muzyka. Rock, jazz, pop, klasyka filmowa, folk. Wystąpią Kaja, Włodek Pawlik Trio, Krzysztof Zalewski, Sławek Uniatowski, Hanka Rybka, Chopin University Big Band, Kapela ze wsi Warszawa i warszawskie Kombo Taneczne. Kultowe audycje na żywo, spotkania z artystami i dziennikarzami w strefach festiwalowych. Bądź z nami przez całe lato. Partnerem festiwalu jest PKN Orlen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Punktualnie. Haha. 18:30. W Trójce skrót wiadomości. Romuald Wójcik. Za przyjęciem bez poprawek nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela wprowadzającej od września podwyżki opowiedziały się jednogłośnie senackie komisje. Projekt przewiduje podniesienie średniego wynagrodzenia o 9,6%, jednorazowe świadczenie dla nauczycieli stażystów w wysokości 1000 zł, określenie na poziomie 300 zł minimalnej wysokości dodatku za wychowawstwo i skrócenie ścieżki awansu zawodowego. Na 3 dni przed obchodami 63. rocznicy poznańskiego czerwca nieznani sprawcy zniszczyli nagrobek Romka Strzałkowskiego, najmłodszej ofiary tamtych wydarzeń. 28 czerwca 1956 roku robotnicy zakładów cegielskiego rozpoczęli strajk i zorganizowali demonstrację krwawo stłumioną przez milicję i wojsko. 13-letni chłopak zginął od kuli na terenie garaży UB. Jeszcze informacja dla kierowców. Zablokowana jest droga krajowa nr 91 w Ostaszewie w województwie kujawsko-pomorskim. Po zderzeniu samochodu osobowego z autobusem ranny jest kierowca osobowego. Policja kieruje ruch na objazd drogą równoległą przez Ostaszewo. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Pogodnie i tak będzie wieczorem i nocą. W nocy od 13 stopni na Suwalszczyźnie do 21 na zachodzie. Jutro jeszcze większy upał niż dziś. Przelotne burze możliwe jutro po południu na wybrzeżu i na Pomorzu Zachodnim, a wiatr w czasie burz porywisty do 65 km na godzinę. Jutro lokalnie nad morzem około 26 stopni, 28 na Suwalszczyźnie i Podhalu. W większości regionów, w tym w centrum kraju, do 32, a najgoręcej jutro na Dolnym Śląsku do 35, lokalnie do 36 stopni. Trójka. Program trzeci. W studiu Błażej Prośniewski i nasz gość. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Dzień dobry, naszym gościem jest Andrzej Kubisiak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dzień dobry. A dziś w bardzo ważnym projekcie ważna zmiana dla młodych pracowników, którzy już wkrótce nie będą musieli płacić PIT. Dziś, jak zapewne już Państwo wiedzą, rząd bowiem przyjął projekt ustawy zwalniającej osoby poniżej 26 roku życia z podatku dochodowego. Była trzynastka dla emerytów, teraz będzie trzynastka dla młodych, bo tyle mniej więcej właśnie, czyli jedną dodatkową pensję zyskają młodzi ludzie dzięki przyjętej nowelizacji. No więc można by powiedzieć, aż chciałoby mieć się znowu 20 lat. Oj, bardzo by się chciało. Jak się wspomni pierwsze prace, to aż żal, że nie w takich dobrych warunkach na rynku pracy i przy takich rozwiązaniach mieliśmy okazję wchodzić na ten rynek pracy. Ale mówiąc zupełnie poważnie, to przyjęte dzisiaj rozwiązanie przez rząd oczywiście jeszcze musi przyjąć parlament i żeby prawo było obowiązujące przez całą ścieżkę legislacyjną. Natomiast na podstawie tego, co już wiemy, czyli zerowy PIT dla osób, które będą miały zatrudnienie na umowie o pracę bądź umowie zlecenie do 26 roku życia, to będzie jeszcze łatwiejsze wejście na rynek pracy dla młodych ludzi niż do tej pory. A jest to o tyle istotne, bo bardzo wielu młodych ludzi, szczególnie w czasie studiów, już bardzo wyraźnie sobie kalkulowało, że w momencie, kiedy podejmują pracę w ramach umowy cywilnoprawnej, jaką jest umowa zlecenie, wówczas mieli lepsze wynagrodzenie, tak zwane na rękę, czyli netto, bo były niższe obciążenia kosztowe po stronie pracodawców. Choć tu bardzo trzeba zaznaczyć, że składki ZUS-owskie tak czy inaczej płacić będzie trzeba. Będzie trzeba, natomiast to jest istotne z tej perspektywy, że to daje większą szansę też młodym ludziom, żeby wchodzili na rynek pracy nie na umowach cywilnoprawnych, ale raczej na umowach o pracę. To jest jeden element. Drugi element to jednak koszty też pracy w Polsce, które gdy spojrzymy na poziomach nominalnych i porównamy się z kosztami zachodniej Europy, to gdy do tych kosztów wliczymy całą pensję, wszystkie opodatkowania plus to, co płaci jeszcze dodatkowo pracodawca, czyli całkowity koszt zatrudnienia, no to tutaj wychodzimy poniżej średniej unijnej i raczej jesteśmy w tych krajach, które mają te koszty pracy dosyć niskie. Natomiast gdy spojrzymy na samo opodatkowanie pracy, bez podstawy tego opodatkowania, która jest tak realnie relatywnie niska, to samo to opodatkowanie pracy mamy relatywnie wysokie w Unii Europejskiej i to jest jeden z elementów, jeden z kroków, żeby szczególnie dla tych osób młodych tą sytuację poprawić, żeby na starcie też ten dochód był wyższy, bo pamiętajmy o tym, że osoby młode, te do 26 roku życia, to są często osoby, które z procesu edukacji wchodzą na rynek pracy. I zarabiają niewiele. I często zarabiają niewiele, to jest często pierwsza praca, zresztą ten PIT, który jest przewidziany na poziomie zerowym, to jest ten do poziomu dzisiejszego progu 18%, czyli tam w okolicach 80 tysięcy rocznie, więc to też nie jest jakieś specjalne pole do nadużyć w tym wypadku, a na pewno dla tych młodych ludzi też wejście na rynek pracy z wyższym wynagrodzeniem na rękę, no jest o tyle istotne, że to są osoby, które szukają często pierwszego mieszkania, to są osoby, które też zakładają rodziny, więc to jest dosyć przełomowy moment i to w warunkach, gdy wiele osób po zakończeniu systemu edukacji ma często duży problem, żeby na tym rynku pracy się odnaleźć, nawet w dzisiejszych warunkach rynkowych. Bezrobocie wśród młodych jest statystycznie mniej więcej o połowę wyższe niż średnia krajowa, więc... To jest to dobre rozwiązanie. To rozwiązanie ma z jednej strony zachęcić młodych ludzi do podejmowania legalnej pracy, ale z drugiej strony, też mówił o tym dzisiaj premier Mateusz Morawiecki, ma zachęcić młodych ludzi do pozostawania w kraju, no bo wiemy, że po wejściu do Unii Europejskiej z naszego kraju wyjechało około 1,5 miliona młodych ludzi. Dziś chcemy temu zapobiegać. Czy te rozwiązania faktycznie sprawią, że osoby, które myślą ewentualnie o wyjeździe, jeszcze raz zastanowią się nad swoją decyzją? Czy trzeba powiedzieć tak... Problem emigracji z Polski jest nacechowany kwestią zarobkową i główną motywacją do wyjazdów w ostatnich latach była różnica płacowa, która występuje między krajami zachodniej Europy, a tym, jakie są stawki w Polsce. Oczywiście tutaj ta relacja się nieco poprawi, ale to nie będzie zasypanie tej różnicy finansowej, która bywa na poziomie 3-4-krotnym w stosunku do polskich płac. No, chociaż trzeba powiedzieć, że też w ostatnich latach, i to widać dobrze w danych GUS-u, między 2016 a 2017 rokiem odnotowaliśmy najmniejszy przyrost osób, które wyjechały do pracy za granicą, co by pokazywało też, że ta poprawiająca się sytuacja na rynku pracy, rekordowo niskie bezrobocie, jednak bardzo wysoki popyt na pracowników i to upowszechnienie pracy w Polsce mimo wszystko zredukowało chęć wyjazdów zagranicznych. To może być kolejny jakiś element, który do tej redukcji będzie doprowadzać, bo fakt, że część Polaków będzie chciała migrować za pracą jest naturalny, bo ten arbitraż płacowy jest tak duży, że on jest nie do zasypania w krótkim terminie. Czyli jak rozumiem, to jest jedno z rozwiązań, które mają zachęcić Polaków, młodych Polaków do pozostawania w kraju. Tak, ale z drugiej strony ja bym jeszcze zwrócił uwagę na to, że Polacy też mają skłonność do opóźniania wejścia w ogóle na rynek pracy. Mamy dzisiaj w Polsce kilkadziesiąt tysięcy osób, które w wieku 26 lat deklarują nadal, że pobierają edukację i przez to są bierne zawodowo, nie chcą podejmować pracy. To jest jeden dodatkowy element, który ma też zachęcić młodych ludzi, żeby jednak na ten rynek pracy wchodzili wcześniej i korzystali z tego, że dzisiaj jest dobra koniunktura też pod kątem dostępności. To jest duże wyzwanie, bo na rynku brakuje rąk do pracy, o czym pracodawcy mówią bardzo głośno. To jest problem, z którym będziemy prawdopodobnie borykać się przez kolejne dekady, bo tutaj coraz większą rolę odgrywa problem demografii, która jest zakodowana już, że tak powiem, w wynikach urodzeń z przełomu lat 90. i 2000. i wiemy, że te wyniki są bardzo słabe. Rocznie mniej więcej luka na rynku pracy się nam pogłębia o około 300 tysięcy osób. To jest deficyt roczny, jeżeli chodzi o odpływ siły roboczej, tylko i wyłącznie z powodu demografii. I gdy dołożymy do tego emigrację, no to ten deficyt wtedy narasta, więc jeżeli ograniczamy kwestię emigracji, jeżeli będziemy w stanie zastymulować większą aktywność zawodową młodych ludzi, żeby nie opóźniali wchodzenia na rynek pracy, do tego będzie to legalna forma zatrudnienia, oskładkowana, co prawda z tym niższym PIT-em, to i tak dla całej gospodarki, dla budżetu państwa to będzie z korzyścią. I o tym wszystkim mówił gość radiowej Trójki, Andrzej Kubisiak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Afrykańskie upały, wydaje mi się, jak znalazł najnowsza płyta Carlosa Santany. W ubiegłym tygodniu była to nasza płyta tygodnia. Africa Speaks, Carlos Santana. A propos upałów. Za oknem mam 30 stopni w cieniu i zaczynam żałować, że kilka lat temu rozstałam się z pewnym zimnym draniem. Mhm. Za 17 minut 19. Reportaż w Trójce. Marta i Marcin Kozioł od lat pracowali w kilku domach kultury. Prowadzili tam zajęcia teatralne dla dzieci, zawsze jednak marzyli, by stworzyć musical. Postanowili zrealizować swoje marzenia, założyli fundację, napisali scenariusz i powstało przedstawienie, w którym występuje setka dzieci. Naprawczak, bo taki ma tytuł, opowiada o wybaczaniu i dawaniu drugiej szansy. Posłuchajmy reportażu musical autorstwa Eweliny Karpacz-Oboładze. Mama, dobry. Bo najważniejsza jest? Kto powiedział miłość? Plan na dzisiaj jest taki. Chciałbym, żebyśmy przeszli cały spektakl od początku do końca, ale dzisiaj chciałbym, żebyście już byli w ofie. Czyli mamy pierwszą próbę, gdzie idziecie do kulis, gracie wszystko stamtąd. Wychodzicie, wchodzicie z powrotem. Okej? Okay? No bo Otylia tam jeszcze siedzi. Dobra. Dzisiaj nie ma Otylii. Uwielbiam to. Ja po prostu czasami to potrafię wyjść z próby ze łzami w oczach ze szczęścia po prostu. No większość mam tutaj przyjaciół i lubię przyjść i pogadać, a ogólnie też chciałabym się w śpiewie rozbijać. Już chodzę tutaj 2 lata, to jestem bardzo szczęśliwa. Przyjemnie się tutaj przebywa po prostu. Takie twory, jak w przypadku tego musicalu, przyciągają do siebie miłych ludzi, z którymi można przyjemnie posiedzieć, pogadać. Jeszcze więcej musi dać ciebie głosu. O co chodzi w tym? Musisz tylko poznać zasady gry. Każdy nowy, każdy nowy. Z Martą poznaliśmy się w teatrze, muzycznym w Gdyni. Marta wtedy była aktorką, ja byłem tancerzem. I tam razem graliśmy w tych samych spektaklach. Ale potem z różnych względów zrezygnowaliśmy z teatru. Głównie takich moralnych. Nie chcieliśmy brać udziału w pewnych rzeczach, które tam się działy. W każdym razie pomyśleliśmy sobie, że możemy zrobić taką szkołę, w której będziemy właśnie tworzyć spektakle. I na początku pracowaliśmy dla innych w różnych miejscach, w różnych miastach. Przenosiliśmy się z różnych domów kultury, różnych miejsc, gdzie dużo angażowaliśmy czasu dla innych, a później okazywało się, że nam dziękowano za naszą pracę. Tak? Że my wkładaliśmy ileś lat pracy czy emocji, a nam dziękowano i w miejscu staliśmy. Taka decyzja, żeby zrobić coś samemu. Ale to była ostateczność. Nigdy nie chcieliśmy na początku mieć swojej firmy czy coś w tym stylu. Chcieliśmy spokojnie sobie po prostu tworzyć i zajmować się, nie wiem, rodziną. Ale z racji tego, że podjęliśmy kilka prób pracy dla innych i za nigdy to nie wychodziło, to jesteśmy jakby zmuszeni, żeby coś zrobić samemu. Pracowaliśmy w teatrze muzycznym, braliśmy udział w musicalach, wiedzieliśmy, jak to się robi. Dzieciaki w takim mieście, jak na przykład Mieć Mazowiecki, w zdecydowanej większości nie mają możliwości zagrania w jakimś musicalu. Wydawało nam się to super wyzwaniem, zrobić musical w małym mieście z dziećmi. No i okazało się to dużym wyzwaniem. A możemy tak? To słuchajcie, końcówka apelu, dobra? Ustawmy ją ładnie. Ciało dyrektor wie, oraz pani profesor. Pani profesor. Naprawczak jest, krótko mówiąc, spektaklem o tym, że każdy z nas może być dobry. To jest takie proste, infantylne, ale do tego się sprowadza, że niezależnie od naszych warunków, niezależnie od pochodzenia, to finalnie my decydujemy o tym, czy będziemy postępować właściwie, czy niewłaściwie. Każdy z nas ma różny start i różne warunki. Dotyczy to i dzieciaków, i dorosłych. Ale mamy wolną wolę i możemy decydować o tym, czy chcemy postępować właściwie, czy nie. I o tym mówi spektakl. To jakby jedno takie przesłanie tego spektaklu. A drugie, że my dorośli powinniśmy jednak być jak dzieci. I gdzieś powinniśmy w sobie pielęgnować tę naiwność i otwartość na świat, podobnie jak dzieci. Nie rozchodźcie się, dzieci. Zostańcie. Jeżeli podejdziemy za blisko z panią profesor, już jest niewidoczna, tylko widoczne są osoby, które stoją z tyłu. O tak, właśnie tutaj. Jeżeli ją podniesiecie do góry, ona będzie fajnie wyeksponowana wtedy. W tym spektaklu jestem dziewczyną, która przychodzi pierwszy raz do naprawczaka i pomaga sprawić wszystkim dzieciom, że ich życie staje się trochę lepsze i pokazujemy, że każdy może mieć czyste konto. Bez względu na to, jak wystartował, po prostu bez względu na to, jaki był wcześniej. No śpiewam i tańczę o takich dzieciach, które poszły do naprawczaka. Takie miejsce, gdzie naprawia się swoje błędy. Co one zrobiło, że muszą to naprawić? Na przykład wyszły ze sklepu z zakupami i nie zapłaciły. Na przykład kogoś walnęły. Dzieci trafiają tam za różne rzeczy. Niektóre, ponieważ po prostu były, jak to się często bardzo mówi i się nadużywa tego słowa, niegrzeczne. Puenta całej historii to rzeczywiście jest dawanie drugiej szansy. To ten motyw jest bardzo ważny w Naprawczaku, bo każdy może dostać drugą szansę i jest to tekst jednej z piosenek. Trzeba uczyć dzieci miłości, nie można budować ich charakteru tylko i wyłącznie na dyscyplinie. Na szczęście nie miałem jeszcze takich sytuacji, ale mogę być pewny, że na pewno kiedyś taki moment przyjdzie, że będę musiał komuś przebaczyć. Myślę, że w każdego życiu kiedyś przyjdzie taki moment. Zrobiliśmy serię castingów tutaj w Mińsku Mazowieckim w okolicy, na które zapraszaliśmy dzieci. Oczywiście sprawdzaliśmy takie podstawowe kompetencje, jak słuch, jak poczucie rytmu. Chyba takim dla nas najważniejszą rzeczą w tym wszystkim było to, czy dziecko naprawdę chce, bo my zauważyliśmy już dawno, że talent jest mocno przereklamowany. I znaczy, dziecko talentowane niekoniecznie będzie później fajnym artystą, czy osiągnie tam jakiś konkretny wynik. Natomiast dzieci pracowite i te dzieci, które są pokorne, skromne, które chcą się uczyć, które chcą pracować, to one później rzeczywiście wykonują nam najfajniejszą pracę. No, u nas jest ponad setka dzieci, które występują. No to dosyć wyjątkowe chyba, nawet jak na realia generalnie Polski, żeby tak dużo dzieci tworzyło coś. Młodsze dzieci mają 7 lat, najstarsze już można powiedzieć, nie są dzieci, wkraczają lub wkroczyły w dorosłość. Są na studiach, dlatego jest na studiach. A najmłodsza, nie wiem czy nie jest Nadia, Nadia chyba ma 6 lat. Jestem w podwójnej roli i przede wszystkim jako mama. To jest jej pasja. Nikt jej do tego nie zmusza, nikt jej nie pcha w to, ona w to idzie sama. Ja nawet nie wiem, jak ona to robi, jak ona łączy szkołę z tym wszystkim. Sama jestem pod ogromnym wrażeniem. Ale to jest to, co ona chce, ona biegnie, od razu biegnie. Ona musi być, jest bardzo obowiązkowana, na pewno tą obowiązkowość w niej bardzo to trenuje. Tutaj nie można sobie odpuszczać i ona sobie absolutnie nie odpuszcza i robi to całkowicie bez przymusu. Całkowicie sama, wypływa to z niej samej. Myślę, że tutaj jest olbrzymia robota pana Marcina i pani Marty, którzy potrafią te dzieciaki właśnie w to wszystko zaangażować, zarazić jakąś taką pasją, że ja jako rodzic osobiście już nie muszę w to pracy, oprócz przywożenia, dowożenia, pilnowania tego grafiku, to ja tutaj żadnej pracy wkładać nie muszę, to, że tak powiem, samo z siebie wychodzi. A moja druga funkcja to jestem radną Rady Miasta tutaj w Mińsku Mazowieckim i właśnie z ramienia burmistrza chciałabym powiedzieć, że mam... Jest olbrzymie wsparcie dla tego typu inicjatyw, wszelkich talentów w naszym mieście. To są naprawdę długie godziny treningów, ćwiczeń i wokalnie, tanecznie, gimnastycznie. To trzeba zobaczyć, że taka zgraja dzieciaków tak wspaniale na tej scenie potrafi się zgrać, synchronizować. Jeśli się nie było na zajęciach, broń Boże, na dwóch, to już mamy wiele do nadrabiania, bo naprawdę praca jest bardzo intensywna, tempo jest bardzo szybkie. Nie jestem przyzwyczajony do systematycznej pracy, zwykle wolę sobie zrobić trochę dłużej wolnego, a później bardziej przysiąść, ale jednak w niektórych przypadkach ta systematyczna praca jest konieczna i widać jej efekty. Na pewno, no jednak uczę się tej dyscypliny, bo wiem, że ona będzie mi potrzebna później w dorosłym życiu i staram się przyjeżdżać na każdą próbę, być jak najdłużej, zostawać po próbach, powtarzać coś nawet samemu w domu, uczyć się tekstów piosenek, uczyć się po prostu układów tanecznych, no bo z tym mam lekką trudność, przyznam. To ogólnie wydaje mi się, że ta nauka i to, ta systematyczność głównie bardzo się później przydaje w dorosłym życiu, kiedy na przykład, no nie wiem, będziemy musieli co tydzień jakieś raporty zdawać czy inne rzeczy w tym stylu. Zniosłe wizje, ściągnę tutaj telewizję, pedagogów z Lwowa Kiewnia, co w tej głowie to nie jedna. Ty pamiętaj, że jesteś dziecko drugie i masz mikroport numer 14. Dziecko numer 3. A to? Mów, dziecko numer 3. Na Błotek i Mruga. Mają mikroporty pierwszy raz na głowie, korzystają. To jest po prostu eksperyment ich życia. I dziwią się, że wszystko słychać, co mówią. Wszystko. Ja pomagam, dlatego że ja na co dzień zajmuję się też techniką estradową i generalnie dużo rodziców mamy takich. Jeśli ktoś może w czymś pomóc, to nam pomaga. Mamy i krawcową, i rodziców, którzy cateringiem się zajmują, i elektryka mamy. Mamy szereg zawodów, które tutaj się udzielają i to jest też takie piękne. Jest to dla nas, jak dla dorosłych, taka integracja. Rodzic ma misję. I to jest taki kawałeczek naszej misji też. Dojeżdżamy 2 razy w tygodniu 50 kilometrów. Córka poczuła w sobie taką pasję artystyczną i tak ta pasja przyciągnęła nas tutaj, że przyjeżdżamy już kolejny rok. 50 kilometrów, czyli 100 kilometrów dziennie. Tak. Specjalnie po to, a próby tak. są teraz już codziennie. Tak. Także jest to wyzwanie i dla uczestników, dla rodziców przede wszystkim, ale jest to piękne. To, co na początku dzieciaki powiedziały, że najważniejsza jest dyscyplina, a potem miłość. Miłość do sztuki, miłość do dzieci. To jest po prostu piękne. To w tym pana jeżdżeniu jest jedno i drugie. Tak, bo to jest miłość do dziecka i przy okazji do sztuki, bo dzieci też nas zarażają tym. Mam zbyt dużo marzeń, chociaż no nie wiążę mojej przyszłości za bardzo z muzyką, bo robię to głównie jakby dla odpoczynku i z pasji, dlatego że umiem to fajnie nawet robić, ale nie wiążę z tym przyszłości, chociaż oboje moi rodzice są lekarzami, więc prawdopodobnie pójdę w tę stronę, ale jeszcze bardzo interesuje mnie astrofizyka, no i też bardzo chciałabym pójść w tę stronę. Mi po prostu śpiew i taniec sprawia taką radość. Czasami jak tańczę, to po prostu czuję w sobie taką energię, że miałabym po prostu ochotę, nie wiem nawet jak to opisać, to po prostu jest nie do opisania. Przy ostatnim musicalu, jak wróciłam do domu, to jeszcze przez godzinę płakałam, siedziałam, byłam tak szczęśliwa. To ja, nie wiem, chyba będę to robić do końca życia, bo to mi sprawia tak wielką radość, że to jest nie do opisania. Jeśli ktoś lubi scenę, nie boi się na przykład kamery i ogólnie lubi śpiewać, tańczyć, cokolwiek, to zawsze będzie go do tej sceny ciągnąć. Nieważne co zrobi, czy skończy w biurze korporacji, czy co, to nadal scena będzie go ciągnąć i tak było i będzie. Był to reportaż Eweliny Karpacz-Oboładze zatytułowany Musical. Społeczne. Mój dziadek miał operację i potrzebował krwi. Pomyślałam, okej, w dzisiejszych czasach na pewno da się coś załatwić. Ale to nieprawda. Krwi nie da się wyprodukować. Trzeba ją oddać. Łączy nas krew, która ratuje życie. Więcej informacji o honorowym krwiodawstwie na stronie twojakrew.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy. Do reklamy. Do 50 lat 0% w MediaMarkt. RRSO na 18 czerwca wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy asortymentu oznaczonego logo akcji i obowiązuje do 27 czerwca. Szczegóły na MediaMarkt.pl. MediaMarkt! Słychać mnie? Nareszcie. W końcu żadne tam gu-gu-gu-gu. Tylko jak człowiek, mówię ci mama. Leć do Carrefour, bo tam. Do 6 lipca lody Carte d'Or 9,99 za opakowanie z aplikacją Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból. Wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów,